عزیزم نکن ناز با گرمای بندر بساز، اگه که نخوای بسازی میفرستم به شیراز، اگه که نخوای بسازی میفرستم به شیراز. اون دوتا چشم سیاز دیوونم کرده زیاد، اون دوتا چشم سیاز بگو با ما را بیاد، تو همونی که میخوامش دلت که را نمیاد، تو همونی که میخوامش دلت که را نمیاد. ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا با سر بریدی بی پا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زن شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا با سر بریدی بی پا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا با سر بریدی بی پا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. Be the first to get DJ Borhan mixes. Search DJ Borhan on Facebook, Twitter, or Instagram and get exclusive updates. جایی نیست همین جا با تو میمونم،

میرم با تو تا مرز رویا میرم، خوشبختی با تو آسونه بی تو از زندگی سیرم. رو به رویاها چشمامو بازش کن، منو با دستات غرق آرامش کن، بیقرارم وقتی دلتنگت میشم، تو با این عاشق دیوونه سازش کن. داری میری دیوونم کنی جونم، به تو بستم میدونی نمیتونم این عشقا به نمستم. داری میری دیوونم کنی جونم، به تو بستم صدا کرد. بگم از اون لباش بگو، آخ بگم از اداهاش بگو، بگم از نگاهاش بگو، بگو چقدر منو میخوای بگو. من به تو علاقه مندم، خاطر خواهاتو کلافه کردم، هر قریب دلمو کندم، حواسم هم پیش نگات هر دم. بیا باسم دل بری کن، کمه رو این بری اون بری کن، میدونم که جگری تو، آخه بگو در کجا میبری تو. اگه تو پایه ای با ما حالا، یالا دستاتو ببه بالا بالا، دستان بره بالا، عجب شبی میشه بالا، دستان بره بالا، بگید هزار ماشالا، دستان بره بالا، عجب شبی میشه بالا، دستان بره بالا، بگید هزار ماشالا. چشمم تو چشاش شدم فداش، آخه مگه میشه؟ دلم طلب و دروب میزنه براش، به خدا نمیشه. یه های چیزی اومد و در گوش من گفت و پرا کرد، با شیطونی و دل بریاش با من چی کار کرد. بودو بودو بیا سمتم، باز چشم تو رو دید و قلبم خواست، بیا بده حالی به حالم و عوض کن این حالی که دارم و همه که بالایم اینجا. یه ریز غیر و غمیش تو اینجا بریزش، بیا جلو نزدیکم شو با حرکاتت منو تحریکم کن. غیر بده برام تو، بذار لبا تو رو لبام تو، بگو داری هوا با تو، آخ بگو میمونی تو شبام تو، بده تو دل تو به دل من، آخه مال منی از الان تو. دستان بره بالا، عجب شبی میشه بالا، دستان بره بالا، بگید هزار ماشالا، دستان بره بالا، عجب شبی میشه بالا، دستان بره بالا، بگید هزار ماشالا. داری پای مهر تو به دلم ما میکنی، خودتو توی دلم تو داری جا میکنی. تو نبودی همه چی سر میبرد حسنمو، تو تا برچین آمدی تا به دوزی دلمو. دلمو احتمالاً دارم عاشقت میشم، دارم عاشقت میشم، احتمالاً دارم عاشقت میشم، دارم عادت میکنم تو رو منم ببینمه، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمه، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمه، احتمالاً دارم عاشقت میشم، دارم عادت میکنم تو رو منم ببینمه، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمه، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمه. چشمات دنیامو میبینم، عشقی که میخوامو میبینم، تو فقط بگو که بیدارم، من دارم رویامو میبینم. ای عشق من، دستامو تو دستت بگیر، با من بمون، این حالو از من نگیر. ستاره شو عشقم تو آسمونه، من توی همه دار و نداره، من تو عاشقی اما من از تو عاشقتم، بدون تو تموم کار من. ستاره شو عشقم تو آسمونه، من توی همه دار و نداره، من تو عاشقی اما من از تو عاشقتم، بدون تو تموم کار من. کنارم امشبم باز مثل همیشه دوباره میگم دوست دارم، ای عشق من از همیشه زیباتری، با من بمون از همه ی دنیا سری، ستاره شو عشقم تو آسمون من، توی همه دار نداره من، تو عاشقی اما من از تو عاشقتم، بدون تو تموم کار من، ستاره شو عشقم تو آسمون من، توی همه دار نداره من، تو عاشقی اما من از تو عاشقتم، بدون تو تموم کار من. داشتم شب بی ستاره موندم پای تو، دوباره این پا و اون پا نکن، قلبت شاید آهنی تو حرفات ولی با منی حسف هاشا نکن، منو میکشی آخر دل دیگه نداره باور که مال منی، من با تو هم نمیدونی که سخته، اگه یاره تو ببینی که بخت داره با میشه از رو سرش، من تو تکی واسه کی تلوی ای پای نفهمه که برنجه ازت انگاه داره رنج و عذاب و حسن، من تو تکی واسه کی تلوی ای پای نفهمه که برنجه ازت انگاه داره رنج و عذاب و حسن. عشق تو بیزارم، شاید من بیشتر از صد بار بهت گفتم دوست دارم، بهم خندیدی و گفتی نریز من زد از عشق تو بیزارم، من کنم تو کی واسه کی تلوی ای بای نفهمه که برنجه ازت انگام داره رنج و عذاب و حسن، من کنم تو کی واسه کی تلوی ای بای نفهمه که برنجه ازت انگام داره رنج و عذاب و حسن، من کنم تو کی واسه کی نشستی رو بروم منو دیوانه می کنی، گوش کنار قلبم و پر از نشونه می کنی، می خوای که عاشقم کنی، داری منو راضی می کنی، بازم داری با حس من یه جورایی بازی می کنی، تو بازی می کنی، تو مال من میشی، منو میکشی با این کارات، این دل بیچاره شده دیوانه یه رفتارات، تو مال من میشی، آره همه اینو میدونم، نباشی میمیرم دیگه چیزی نمیمونه از من، حالمو بدتر میکنی، یا این فاصله رو کمتر و کمتر میکنی با خنده های زیر لب به من اشاره میکنی با این کارات قلب منو تیکه و پاره میکنی تو مال من میشی منو میکشی با این کارات این دل بیچاره شده دیوانه ی رفتارات تو مال من میشی آره همه اینو میدونم نباشی میمیرم دیگه چیزی نمیمونه از من نگو نمیشه که منو تو با هم باشیم آخه چشات میگن میشه نگو نمیشه که منو تو با هم بمونی آخه نگات میگه میشه نگو تو دیگه با من قهری آخه چشات میگن نیفتی آخه چشات میگن نیستی آخه چشات مثل طلوع خورشید بازم مثل قشنگ خوشبختی میاره من دلم با تو میتبه تو سینه با تو میزنه دل من با تو بیقراره منو تو با هم جور جوری از غمات دور دوری منو تو با هم جور جوری از هر چی بدی دوری از هر چی بدی دوری منو تو با هم جور جوری از غمات دور دوری منو تو با هم جور جوری از هر چی بدی دوری از هر چی بدی دوری دوست ندارم ای میگی اصلا جداشیم ای میگی حتی موقت چند روزی با هم نباشیم من منطقی تو دوست ندارم این حرفا برام جدیده تو میگی دوری و دوستی من میگم ازت بعیده ازت بعیده ازت بعیده بعیده یه چیزی میگی تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگی تمومش کن بیا تمومش کن بیا یه چیزی میگی تمومش کن بیا یه جورایی شدی تازگی تمومش کن بیا تمومش کن بیا با تو هم دیوونه تمومش کن بیا میشه هر کدوم تنها باشیم، بیا یه بار دیگه اینجا باشیم. کی گفته جدایی تنها راه حله؟ میتونیم بهتر از اینا باشیم. هی میگی اصلا جدا شیم، هی میگی با هم نباشیم، نباشیم. وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد. تا وقتی که دربا میشه لحظه یه دیدن میرسه، هرچی که جاده هست رو زمین به سینه من میرسه. همه کسم بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. همه کسم بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. تو رو داره دلم، دیوونت چاره نداره دلم، به تو دلو بسته دوباره دلم، عشق تو کار دلم. نفس نفسم تو رو داد میزنه، نفس توی سینه صدات میزنه، نگاه تو مثل جواب منه، تعبیر خواب منه. تو آخه کیه که به هم نمیگی ما دو تا دلمون یکیه؟ نظار دیگه سر به سر دل من، اگه در به در دل من، ولی جای تو دیگه تو دل غافل من. Come on. یه لحظه هم با تو رویاییه. اگه توی روزام تو نباشی تنهام حسم بیتابیه. دست تو دستامه همه یه دنیامه گرمی این دستا. من که از خدامه دلت با مامه میخوام بمیرم برا. پیش خودم این خیالم راحته، ازم دور نشو دلم بیتاقته. با دل و جونم عاشقت میمونم تا همیشه جونت بسته به جونم. پیش خودم این خیالم راحته، ازم دور نشو دلم بیتاقته. با دل و جونم عاشقت میمونم تا همیشه جونت بسته به جونم. I just wanted you to know get DJ Borhan mixes, search DJ Borhan on Facebook, Twitter, or Instagram and get exclusive updates. دل اگه دیوونه بشه در به در از خونه بشه عقل اگه حیرون بمونه چشمام یه رود خونه بشه بازم میگم دوست دارم بازم میگم دوست دارم با این که چشمام همه شب اسیر بی خوابی میشه دلم برات پر میزنه دوچار بی تابی میشه بازم میگم دوست دارم بازم میگم دوست دارم به من میگن این آدم ها این آدم های پاری ها عشق تو خواستن غلطه دل به تو بستن غلطه اما دلم به من میگه تو را نخواستن غلطه نکنه فراموشم کنی از غم سیاه پوشم کنی من چلچراغ عشقتم اشکنی خاموشم کنی نکنه فراموشم کنی از غم سیاه پوشم کنی من چلچراغ عشقتم اشکنی خاموشم کنی اومدم که در با کنم و با کردم و تا با کردم یکی منو پوست از از ما که با گردن قدم قدم دم دم قدم قدم در و قدم از سر کوچش میرفتم هی میگم ساسی نیا ولی باز میرفتم آخه رفتنی باید بره خوب چون منو میخوای خیلی خوب بلو بلو مشروبتم برو بالا بیا تو بغلم همین حالا وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و خواب کمرم و وای چقدر مستم من آخ ببین اشمم و چند تا از اون چشمم و وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و خواب کمرم و وای چقدر مستم من آخ ببین اشمم چه مستی هستی از عصری میرقصی بس نیبستی دل منو به دل خودتو بدی دل منو شکستی نشکن این مال توه همش میگرده دنبال توه این قلب بیچاره منه که همش تو کار توه وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و تا به کمرم و وای چقدر مستم من آخ ببین عشقم و چند تا از این چشمم و وای چقدر مستم من آخ ببین بدنم و را رفتنم و تا به کمرم و وای چقدر مستم من آخ ببین عشقم و صدا بدوی تو شبای بی پناهی منو تکیگاه بدوی همه ی ترسم همینه بری و تنها بذاری خدا اون روز و نیاره که بگی دوستم نداری نداری نداری تو ماهی تو ماهی دشمن شب زیاد عزیزی آره عزیزی چقدر عطرات میریزی تو ماهی تو ماهی ماهی دشمن شب زیاد عزیزی آره عزیزی چقدر اطفال میریزی هم آرزوم همینه منو هم صدا بدوی تو شبای بی پناهی منو تکیگاه بدوی همه یه ترسم همینه بری و تنها بذاری خدا اون روز و نیاره که بگی دوستم نداری نداری نداری تو ماهی دشمن شب زیاد عزیزی آره عزیزی چقدر عطار بریزی شیطون و بلا شهر رو به هم میریزه وقتی که میادش این دران یه آتیش باره دارم وقتی که چشمک میزنه دل همه اهل محلمون رو از جا میکنه عشق و صفای دنیا فقط تو این رو حرفه دوست دخترم خوشگله و دوستش به رنگ برفه عشق و صفای دنیا فقط تو این رو حرفه دوست دخترم خوشگله و دوستش به رنگ برفه شیطون و بلا یه تیک الماس میمونه بین تموم دختران عروسک خوشگل و نازه عسل تو بغلی هیچکی مثل اون نمیشه تو دل غری و خوشگلی عشق و صفای دنیا فقط تو این دو حرفه دوست دخترم خوشگله و دوستش به رنگ برفه عشق و صفای دنیا فقط تو این دو حرفه دوست دخترم خوشگله و دوستش به رنگ برفه چشم تو میبینن امشب دلم میخواد بگیرم اون دست تو دوست دارم میخوام بمونم با تو با تو دنیام رنگ دیگه میشه اینو قلبم میگه امشب چه رویایی شدی عشقم تماشایی شدی قلبم عشقم تماشایی شدی قلبم تون تون میزنه عشقم آخه پیش منه خدا نمیخوام شبایی باشه که بغضم بگیره یادم بره اون تویی که هیچ وقت منو یادت نمیره. برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه، این که تو عاشق منی زیباترین باورمه. آخر کار حرف توه که سر به راهم میکنه، تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه. عاشقتم با این که خیلی دوری، عاشقتم عشق یعنی صبوری، عاشقتم حتی اگه محالی، حتی اگه جاده بی عبوری، حتی اگه جاده بی عبوری. میدونی که دنیای منی عشق و رویای منی، بی تو من یه بیقرارم. میدونی که دنیای منی عشق و رویای منی، بی تو من یه بیقرارم. خودت عزیزه، وقتی شبا خواب تو رو میبینم، وقتی موهات رو پیشونیت میریزه، وقتی موهات رو پیشونیت میریزه. میدونی که دنیای منی عشق و رویای منی، بی تو من یه بیقرارم. میدونی که دنیای منی عشق و رویای منی، بی تو من یه بیقرارم. Blending, mixing, DJ Burhan. Notice the difference. Hey, hey, antes de ella me llevo, llama de copia mujer. let's do everything wrong, right? Pego y la sacudo, pego y la sacudo, pego y la sacudo, pego y la sacudo.